Мілан. Ты з маленства любіш катоў. Апрача магчымых трансцэндэнтальных, у цябе ёсць і цалкам зямныя падставы для такой любові. З гэтымі вернымі чацвераногімі сябрамі чалавека звязаны адзін з першых успамінаў твайго жыцця, які меў усе шанцы стаць апошнім. Ты ў мамінай роднай вёсцы. Бабуля паклала цябе на печ і пайшла ўходжвацца. Бабуля нездарма называе цябе покрутнем. У сне ты збіваеш посцілку і апынаешся на голай чарэні. Тая гарачая, і ты, шукаючы, дзе халадней, падкочваешся ўсё бліжэй да краю, каб урэшце натыкнуцца на якуюсьці утульна мяккую, але ў адначас і ўпорыста прухкую перашкоду. Яна не пускае цябе ў выратавальны халадок, а калі ты спрабуеш у сне скінуць яе з свайго маршруту, гэтая перашкода робіць табе балюча. Ты прачынаешся і бачыш у сябе пад бокам старую бабуліну котку Дуню, якая дзеля пэўнасці яшчэ раз драпае цябе лапай і ашчадна адсоўвае ад стромы вышынёю на 5 белых кафляў, гэта 2 твае росты. Унізе голай, калі не лічыць алюмініевага паўміску з соллю, цагляны прыпечак. Дуня вартуе цябе, пакуль у хату не вяртаецца бабуля. Ад таго часу каты ў тваім жыцці заўсёды займаюць значнае месца, выяўляючы сваю прысутнасць у самых розных формах. Да прыкладу, у цябе няма мастацкіх здольнасцяў, але катоў ты малюеш амаль як мастак-анімаліст. У тым ліку і на уроках малявання, калі на стале ў настаўніка стаяць праграмныя вазы і піраміды. Настаўнік прыехаў да вас з Дагестану. Знову бачыўшы ў тваім альбоме вусатае хвастатае стварэнне, ён, не маючы больш змогі ўтаймоўваць каўказскі тэмперамент, хапае цябе за шкірку, як кацяня, нясе ў калідора адтуль у прыбіральню, дзе колькі разоў б'е рабром далоні. Ад болю, а перад усім ад страху, ты сядаеш на слізкую мокрую падлогу, і твае штонікі мгненна прамакаюць. Агіда надае табе сілы і мужнасці. Ты ўпіваешся зубамі ў валасатую руку і спякучая салодуючую ішлаянку на незразумелай мове. Каб усё гэта выразна, азна да прыліву адреналіну аднавілася ў памяці, табе трэба было прыехаць у Мілан, уладкавацца пры фантане каля замку роду сфорцаў ды прылашчыць папялістага тутэйшага ката. Ён, пухнаты і сонны ад сытага еўрапейскага жыцця, з'явіўся з-за разложыстага платану, і адразу вас, калі ў вачавіткі прыязна ўскочыў табе на калені, пэўна атрымаў праз іхні каціны тэлеграф паведамленне, што ты свой хлопец, ці дакладней свой кот. Калі-небудзь ты напішаш пра стасункі з катамі асобны натхнёны твор, а цяпер табе досыць цёплага, як выгінастая шэрая спінка ў цябе пад даланёю ўсведамлення, што ты любіш катоў, і яны адказваюць табе ўзаемнасцю, нават у Мілане. Замак сфорцаў непазбежна прыводзіць на ўспамін вялікую княгінію каралеву тваіх продкаў Бону, выбітную каханку, надзеленую тонкім мастацкім густам мецэнатку, жорсткую свякруху, якая цалкам у традыцыях сваёй фамілії спрычынілася да з'яўлення ў нясвіжы, несупакоенай душы, нялюбай нявесткі Барбары. Але чуць свойскасць родавага гнізда сфорцаў табе замінае ягонае падабенства з нечым, далікатна кажучы, непрыемным. Як неўзабаве выяўляецца, нічога недарэчнага о асацыяцыі з крымлёўскімі вежамі-катоўнямі і пагрозліва-зубчастымі мурамі нема. У негустым прыцемку цэнтральную крывава-таракотавую вежу сфорцавага замку і без келіху к'янці нескладана зблытаць з ейнымі крымлёўскімі сёстрамі. Цікава, што ўплывала на запрашэнне ў Маскву тутэйшага дойліда? Адно цыклапічныя памеры замку, а мо тонкі разлік перанесці ў сэрца Масковіі разам з архітэктурай і ягоную змрочную, застрашлівую ауру. У Міланскім домскім саборы цябе найглыбей уразіць ні палымяная готыка, ні партал і кантрафорсы, ні мадонна, узнесеная ў неба на самым высокім спічаку, а статуя святога Барталамея, з якога, як вядома, здзерлі скуру. Менавіта гэты ключавы факт жыццяпісу хрысціянскага пакутніка і натхніў некалі скульптара Марка д'Аграте. Святы паўстае перад вамі пасля экзекуцыі, прычым аўтар дэманструе настолькі дасканалае веданне анатоміі, што мізволі задумваешся пра ягоную нялёгкую працу на падрыхтоўчым этапе. Статуя прастаяла роўна 10 гадоў, як французская каралева Кацярына з італьянскага роду Медычы, магчыма, натхніўшыся творам да Граты, разам з герцагамі Гізамі зладзіла ў Парыжы вясёленькую ночку, якраз напярэдадні дня святога Барталамея. Ты памятаеш, што з даейнае падрыхтоўкі прычыніўся і Генрык Валуа, што даўшы ўрачыстае абяцанне ні ў Вільні, ні ў Кракаве такіх маштабных мерапрыемстваў не арганізоўваць, праз год быў абраны гаспадаром айчыны тваіх продкаў, але неўзабаве, здаецца, так і не патрапіўшы наведаць сталіцу княства, уначы падмазаў пяты і ўзяў курс на Парыж, дзе памёр Карл IX. На французскім троне Генрык беспардонна карыстаўся тытулам вялікага князя літоўскага і караля польскага. Хоць твае прадзеды ўжо мелі законных манархаў Степана Батуру, а потым і Гімонта Вазу. Яны, дарма што таксама былі іншаземцы, нікуды па начах не ўцікалі, што неабвержна сведчыць пра арганічную ўлучанасць вялікага княства, агульнаеўрапейскі цывілізацыйны кантэкст, як па-свойму сведчыць і тое, што пазней, падчас аблогі Парыжу недарэзанымі гугенотамі, Генрыка Валуа выправіў в апошняе падарожжа штылет дамініканскага манаха. Разглядаючы строгі неакласічны фасад тэатру Ля Скала, ты малюеш сваёй фантазіі той вечар 1905 году, калі тут давалі прэм'еру манюскавай галькі. Конныя экіпажы, рэдкія таксаматоры, польскія эмігранты і польская мова, якая падабалася Генры Міллеру, выклікаючы ў ягоным уяўленні пяшчотна завостраную траву, густа населеную шэршнямі і вужакамі. Манюска ўжо адсутнічаў на гэтым свеце 33 гады, столькі сама, як і перакладчык лібрэта на італійскую мову, співак і танцмайстар Банольдзі. Шчыра кажучы, табе ўжо набілі аскоміну звесткі пра тых, каго Беларусь дала, дакладней аддала, іншым культурам. Тваё здаровае нацыянальнае пачуццё прагне ведаць іншае, каго свет даў Беларусі, ці дакладней, каго Літва Беларусь уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры. Цябе цікавіць Джузепа Ахіл Эльміра Банольдзі. Барселонец паводле нараджэння, італіец па крыві, ліцвін па духу. Паўстанец 1863 года. Сябра часовага ўраду Беларусі і Літвы. Палітэмігрант, уладальнік моднага парыжскага фотаатэлье. Улюбёнец жанчын, камандзір эскадрону ў вулічных баталіях часоў парыжскай камуны, які ў перапынках паміж баямі співаў сваім жаўнерам беларускія песні, а цяжка паранены ў перадсмяротным трызненні, размаўляў з Каліноўскім. Таксама ты хочаш убачыць на ўваходзе ў Ля Скалу тэнара з еўрапейскім імем Міхала Забейду Суміцкага, яшчэ да Прагі, яшчэ не закаханая ў Ларысу Геніюс, якая двойчы злёгку прыадкрыла табе тую таямніцу, можа пазаночы адчуваючы, што ты таксама, вядома, з разуменнем усёй пралеглай паміж вамі бездані гадоў і жыццёвага досведу па-свойму закаханай у яе. Так, яна загаворвала з табой пра Забейду два разы, аднойчы ліпеньскім адвячоркам у Зэльве, а потым, калі памірала ў гарадзенскай лікарні і перад тваім прыходам шпурнула ў Евгенію Янішчыц пуску цукерак, якую тая прывезла з сесіі Аан. Але ты перакананы, што некаторыя таямніцы павінны ўпрыгожваць жыццё, менавіта як таямніцы. У цябе няма ні цудоўнага голасу Банольдзі, ні яркая лірычная тэнару Забейды. Ты наогул не маеш вакальных здольнасцяў нават для самадзейнасці. Але ў ваколіцах Ля Скалы ты таксама манішся заспіваць. Ты знаходзіш вольную лавачку і сам сабе ціхутка заводзіш улюбёную Александрыну. Александрына. Савецкая рэчаіснасць і наскрой зрусіфікаваны полацак твайго дзяцінства гадоў да 16 паспяхова хавалі ад цябе тое, што ты беларус. Але калі ты вучыўся ў 10 класе, у твой горад прыехалі песняры, тады яшчэ лявоны. Ты ўжо слухаў бітловы ролінгаў і перад канцэртам быў настроены даволі скептычна. Апрача таго, і сам канцэрт апынуўся пад пагрозаю. Бацька, які працаваў прокурорам і быў у курсе гарадскіх навінаў, уручыўся табе запрашальнік, расказаў, што сакратар гаркама партыі па ідэалогіі, убачыўшы лявонаў, дакладней іхнія бітлоўскія фрызуры, выставіў ультыматум. Альбо дзікабразы ідуць у цырульню, або канцэрт адмяняецца. на твое велізарнае шчасце, Мулявін выбраў цырульню. Пасля канцэрту ты некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як у табе прачынаецца зусім іншая істота. Каб ты не баяўся высокіх слоў, ты мог бы сказаць, што песняры далучылі цябе да нацыянальнага космосу. Ты співаеш Александрыну, і з мяккага сутоння на твой бездапаможны голас выходзяць слухачы. На смарагдавым газоне з'яўляецца паважны руды кот, а ўслед за ім белы з чорным хвастом. Яны сідаюць насупраць і свецяць табе аднолькавымі лімонавымі вачыма. Не выключана, што ў ранейшым жыцці яны былі беларусамі.